Pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 września. Minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Plan wykonany, Polska Wyspy Owcze 2.0. Prezes NBP mówi, że zostały spełnione warunki, które miały pozwolić na obniżkę stóp procentowych. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza rezygnuje z immunitetu. Polscy piłkarze pokonali 2-0 Wyspy Owcze w swoim czwartym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Oba gole zdobył Robert Lewandowski, w szczegółach Mateusz Warianka. Cieszą 3 punkty, ale styl pozostawia wiele do życzenia. Tak w skrócie można podsumować zwycięstwo reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi. Bohaterem starcia na PGE Narodowym został Robert Lewandowski, który najpierw w 73 minucie otworzył wynik golem z rzutu karnego, a 10 minut później podwyższył na 2-0. Biało-czerwoni wcześniej stworzyli sobie kilka sytuacji, ale żadna z nich nie była klarowna. Na tle półamatorskiej drużyny Farerów nasza kadra wyglądała bardzo źle i nie pomógł nawet powrót Grzegorza Krychowiaka. Najważniejsze jest to, że udało nam się zdobyć 3 punkty i tylko to się liczy w tym spotkaniu. Teraz przed Polakami kolejny mecz w Tiranie z Albanią. Nieważne jak, ważne będą punkty i zrobimy wszystko, żeby wrócić do Warszawy z punktami, więc jakby te eliminacje, można powiedzieć, dla nas rozpoczęły się na nowo. Zrobimy wszystko, żeby po tym zgrupowaniu przede wszystkim gdzieś te nastroje, pozycja w tabeli była dużo lepsza niż przed tym zgrupowaniem. Zapewnia kapitan kadry Robert Lewandowski. Biało-czerwoni po zwycięstwie nad Wyspami Owczymi wskoczyli na 3. miejsce w grupie. Mają 6 punktów na koncie, 7 oczek ma druga Albania, a 8 prowadzące Czechy. Mecz z Albanią w niedzielę o 20:45. Warunki, które miały pozwolić na spadek stóp procentowych, zostały spełnione, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego. Przedwczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je o 0,75%. Adam Glapiński mówił, że gospodarce udało się zahamować wzrost cen. Inflacja za wrzesień będzie prawdopodobnie wynosiła nieco powyżej 8,5%, a to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa. Tak więc dotrzymane zostały warunki, spełnione w pełni, o których mówiłem na poprzedniej konferencji, jeszcze na poprzedniej, zapowiadając obniżki stóp procentowych, że wystarczające, ale i konieczne warunki to jest jednocyfrowa inflacja i prognozy, w który sposób jednoznaczny stwierdzają, że w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Główna stopa procentowa NBP od wczoraj wynosi 6%. Czwarta propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Bon szkolny Poznaj Polskę. Zakłada dofinansowanie wycieczek dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce do 80% kosztów, mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Mamy nadzieję, że ten program będzie nie tylko i wyłącznie takim wkładem w wartości edukacyjne uczniów, ale będzie także elementem rozwoju branży turystycznej, a także wsparciem dla chociażby gospodarki związanej z przewozami turystycznymi. W programie mogą uczestniczyć zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zrezygnował z immunitetu. Wcześniej prokuratura okręgowa w Gdańsku złożyła wniosek o uchylenie immunitetu politykowi. Według śledczych Krzysztof Brejza wraz z ojcem prezydentem Inowrocławia mieli działać na szkodę interesu publicznego miasta. Krzysztof Brejza powiedział, że wniosek prokuratury opiera się na kłamstwach. Chcę się zmierzyć z tymi kłamstwami. Rezygnuję z immunitetu dla prawdy. Jestem osobą, która będzie o tę prawdę walczyć. Wniosek opiera się na pomówieniach byłej działaczki PiS. Wniosek opiera się również na pomówieniach bardzo ogólnych ludzi Ziobry. Ponieważ jedna z tych osób jest bardzo bliskim kolegą Zbigniewa Ziobry, a jedna z osób pomawiających mnie w tym postępowaniu jest asystentką pisowskiego wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Według śledczych prezydent Inowrocławia wykorzystywał do celów prywatnych pracę urzędników ratusza wykonujących obowiązki w nowo powstałym Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Prokuratura twierdzi, że pomysłodawcą utworzenia tego wydziału był Krzysztof Brejza i to on nim zarządzał. Pentagon ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów. Uzbrojenie zostanie kupione przez rząd USA od amerykańskich koncernów zbrojeniowych. To już 47. pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Zawiera on sprzęt do utrzymania i integracji ukraińskich systemów obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, pociski artyleryjskie, sprzęt do walki elektronicznej i przeciwdziałania atakom elektronicznym, a także amunicję burzącą do usuwania przeszkód, sprzęt do usuwania min oraz sprzęt do konserwacji uzbrojenia. W odróżnieniu od broni pochodzącej z obecnych zasobów Pentagonu, uzbrojenie zawarte w najnowszym pakiecie zostanie zamówione w ramach przetargów od koncernów zbrojeniowych i dostarczone w późniejszym terminie. Dotychczasowa pomoc wojskowa USA dla Ukrainy wynosi już prawie 50 miliardów dolarów. Biały Dom zwrócił się do Kongresu o kolejne 24 miliardy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie dzisiaj pogodnie, tylko rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie do 27 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 24. A wiatr będzie słaby i umiarkowany głównie z kierunków wschodnich. No i mamy, proszę Państwa, piątek, 8 dzień września. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Pora na Trójkę. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Piotr Siran, dzień dobry, zapraszamy. Dzisiaj w programie, proszę Państwa, pierwszy tydzień nowego roku szkolnego wcale nie musi oznaczać głównie lekcji organizacyjnych. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu mają okazję sprawdzić, czy nowe technologie można wpleść w tradycyjne lekcje historii. Biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Pytanie, do jakich czasów się przenoszą, o tych zajęciach nam opowiedzą. Poza tym weekend się zaczyna. Oprócz tego w całym kraju będzie piękna pogoda i bez deszczu. To dobre wiadomości dla tych, którzy chcą skorzystać z tej pięknej jeszcze letniej pogody, ale tych dobrych informacji, zwłaszcza w mediach, zazwyczaj jest niewiele. Bardziej nas angażują innego typu informacje. Spróbujmy dzisiaj, proszę Państwa, z dobrymi wiadomościami. Nasz reporter spytał przechodniów o najlepszą informację, którą usłyszeli w życiu. Czekamy także na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie to jak to z tymi dobrymi wiadomościami? Czy one nas w ogóle ekscytują? Czy zwracamy na nie uwagę? Czy gdzieś tam tylko w ramach rozrywki sobie poczytamy albo ewentualnie obejrzymy jakiś krótki film, żeby się ewentualnie pośmiać, poprawić sobie humor? Nasz reporter postanowił spytać o dobre informacje przechodniów. Jaka jest najlepsza informacja, jaką pan kiedyś otrzymał? To, że wygrałem w lotto. Że my przyjechaliśmy do Warszawy. No może wiadomość, że jestem zdrowa i nie mam choroby, z jaką walczyła na przykład kilkanaście lat. Że siostra mi się urodziła. No mi się wydaje, że chyba narodziny dziecka. Jak jest się młodym, zdanie egzaminu w szkole albo zdanie na prawo jazdy, znalezienie jakiejś pracy. Urodzenie dziecka. Jak pan wspomina ten moment? Bardzo sympatycznie. Przede wszystkim duża radość, najważniejsze, ogrom szczęścia. Może urodzina mojego syna. Jakie są takie w ogóle dobre informacje, dobre wiadomości, jakie otrzymujemy każdego dnia? Ja myślę, że wiadomości o tym, że jest ładna pogoda, że jest spokojnie w kraju, że w ogóle jest bezpiecznie, że ludziom żyje się dobrze, że są zadowoleni z życia, szczęśliwi. Zrobiłem pierwszy raz nowe danie dla żona. To dla żony dobra informacja. Ona pozwoluje mnie od czasu do czasu, żeby gotować w domu, to cieszę. Czekamy także na informacje od państwa, czego dotyczą, co spowodują. spowodowało, że zrobiło się miło i dobrze na sercu. Może wczorajsza wygrana biało-czerwonych, albo to, że na obiad jest coś, co lubimy. Czekamy. 2 2 7 3. Jak to z tymi dobrymi wiadomościami? Jak chodzi o najlepszą decyzję, którą usłyszałem, to chyba 5 lat temu dokładnie moja żona powiedziała tak. Więc myślę, że to jest najlepsza decyzja, którą usłyszałem. Czyli jedno małe tak i od 5 lat okazuje się, że warto było je usłyszeć. Wszystko się na razie dobrze układa. No i może jeszcze jeden głos? Dzisiaj jest piątek, mam wolne, wstałem, piekę chleb, żona i córki jeszcze śpią. Spotkam się w sobotę z przyjaciółmi, więc po prostu fantastycznie. I życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Również życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj same dobre rzeczy, proszę Państwa. 22 minuty po godzinie 6 i czekamy na więcej. 2 2 7 3.

Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do siódmej. Radionawigator Trójki, jak wygląda ruch o poranku w piątek? Maciej Oswald ma dla nas szczegółowe informacje. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od ekspresowej siódemki Białobrzegi-Grójec. W Zaborowie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na 466 kilometrze ekspresowej siódemki w stronę Warszawy nie przejedziemy. Jest objazd przez węzeł Józefów drogą lokalną wzdłuż S7 do węzła Skurów i tak będzie do odwołania. Z kolei na ekspresowej dwójce w Warszawie, także na 466 kilometrze między węzłami Opacz i Lotnisko zderzył się samochód osobowy z łosiem. Jeden pas ruchu w kierunku Terespola jest zablokowany. Przejeżdżamy prawym i środkowym pasem w stronę Terespola na trasie Opacz-Lotnisko na ekspresowej dwójce w Warszawie. Kolejne informacje z dróg za godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki. I Krzysztof Zyblewski. Pentagon ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów. Uzbrojenie zostanie kupione przez rząd USA od koncernów zbrojeniowych. To już 47. pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa od początku rosyjskiej inwazji. Zawiera sprzęt do utrzymania i integracji ukraińskich systemów obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie, sprzęt do walki elektronicznej i przeciwdziałania atakom hakerskim oraz sprzęt do usuwania min. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość nie podniesie wieku emerytalnego. W radiowej jedynce przypomniała, że jej ugrupowanie obniżyło wiek emerytalny, dając Polakom możliwość kontynuowania pracy po osiągnięciu tego wieku. Jeżeli nasza formacja będzie sprawować władzę, Prawo i Sprawiedliwość, odpowiedzialna formacja, to oczywiście wiek emerytalny w żaden sposób nie będzie wydłużany, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. To jest danie możliwości wyboru. W referendum zaplanowanym na 15 października razem z wyborami parlamentarnymi jedno z pytań dotyczy podniesienia wieku emerytalnego. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wykaz komitetów, które wystawią kandydatów na posłów w całej Polsce. Jest ich 6, to Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Konfederacja oraz bezpartyjni samorządowcy. Te komitety zebrały podpisy pod listami kandydatów do Sejmu w co najmniej połowie okręgów wyborczych i zgodnie z kodeksem wyborczym spełniły wymóg wystawienia kandydatów w całym kraju. Pełny serwis o 7. A teraz w Trójce Sport. I Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, wymęczyli. Nasi piłkarze 2-0 pokonali w eliminacjach Euro Wyspy Owcze. Wczorajszy rywal to grupowy outsider, a pierwszą bramkę w meczu Robert Lewandowski zdobył z rzutu karnego dopiero w 73 minucie. Drugą kapitalnym strzałem w tłoku z pola karnego dołożył równe 10 minut później. Nie będę oszukiwał, że dało się czuć te ciśnienie jakby wokół tego spotkania i do tej pierwszej bramki. Ja widziałem, że jak strzelimy tą pierwszą bramkę, to później jakby pójdzie to łatwiej. Pewnie jakbyśmy wcześniej strzelili, to ten mecz dużo by był łatwiejszy, ale to są eliminacje. Jakby zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy w ciężkiej pozycji i to tak łatwo od razu nie będzie. I ten pierwszy krok został wykonany. Mówił Robert Lewandowski, a prezes PZPN Cezary Kulesza dodał, że reprezentacja Polski pokazała charakter. Wczoraj w naszej grupie odbyło się jeszcze jedno spotkanie ważne dla układu górnych rejonów tabeli. Czechy w Pradze po jeden zremisowały z Albanią i nadal są liderem z 8 punktami. Albańczycy na drugim miejscu tracą punkt do Czechów, tak jak my do Albańczyków. Niedzielny mecz w Tiranie z tym właśnie rywalem może mieć kluczowe znaczenie w kwestii awansu na Euro Biało-Czerwonych. Na razie jesteśmy poza mistrzostwami Europy. To jeszcze jeden wątek piłkarski w tym serwisie krajowy. Robert Graf nie jest już dyrektorem sportowym mistrza Polski, świeżo upieczonego uczestnika Ligi Europy Rakowa Częstochowa. Do rozwiązania umowy z klubem miało dojść za porozumieniem stron. Sprawa jawi mówi się zagadkowo. Po piłce tenis i półfinały kobiecego US Open. W zakończonym ku uciesze gospodarzy nastoletnia Coco Gauff potwierdziła i znakomitą ostatnią formę i aspiracje na pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Do 4-5 pokonała Czeszkę Karolinę Muchową i czeka na lepszą z pojedynku innej Amerykanki Madison Keys z przyszłą liderką zestawienia WTA Białorusinką Ariną Sabalenką. Tu zanosiło się na sensację. Pierwszy set do zera wygrała Keys. Drugi był bardzo zacięty, ale piłki meczowe miała w nim Amerykanka. Sabalenka wybroniła się jednak i doprowadziła do zwycięskiego dla niej tiebreaka. Trwała trzecia decydująca partia, w niej mamy remis 4-4 w gemach. Kończymy szlachetną rywalizacją szachową. Nasza kobieca reprezentacja w składzie Klaudia Kulon, Oliwia Kiełbasa, Monika Soćko i Aleksandra Malcewska pokonała 2,5-1,5 punktu Niemcy. Potem po 2 zremisowała z Bułgarią i zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy B w drużynowych mistrzostwach świata odbywających się w Bydgoszczy. Piątek pogodny i tak zapowiada się cały weekend. Dzisiaj na termometrach od 24 stopni na północnym wschodzie do 27 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Głównie powieje ze wschodu. Czy pan miał wczoraj czas na to, żeby obejrzeć mecz? No proszę pana, w moim fachu. No tak, ale są tutaj różne szkoły, jeśli chodzi o redakcje sportowe. Nie każdy lubi piłkę. Niektórzy wolą to śledzić tak zupełnie tekstowo, jako informacje, które ewentualnie spływają o bramkach lub o braku tychże. Ja wczoraj oglądałem. Tak myślałem sobie o tym, jak to wyglądało. Na początku było tak dosyć niemrawo. Nawet bym powiedział bardzo niemrawo, ale odblokowali się po karnym Lewandowskiego. Tak, troszeczkę szczęścia, nawet całe mnóstwo szczęścia, że ta piłka spadła na rękę jednego z zawodników Wysp Owczych i ten karny musiał zostać podyktowany, bo gdyby nie ten karny, to byłoby bardzo, bardzo nerwowo do samego końca. No a później to już tak szybko, te mróweczki się przemieszczały po boisku i udało się 2-0. Czy to było w dobrym stylu? No dzisiaj dzień dobrych wiadomości, więc... Zapytajmy no, proszę, słuchacza. Proszę państwa, no, czekamy ewentualnie na komentarze, także po wczorajszym spotkaniu.

komentarze po wczorajszym meczu. Wczoraj spotkanie Polska-Wyspy Owcze. Wynik 2-0. Biało-czerwoni uciekli spod topora. Kto nie zawiódł? Listę zawodników, którzy pojawili się wczoraj na murawie, znajdą Państwo razem z oceną i opisem aktywności także na stronach Polskiego Radia. Na koniec jeszcze sprawa zakorkowanej Warszawy. Korki są coraz dłuższe. Władze Warszawy od lat konsekwentnie utrudniają życie kierowcom. Zwężane są kolejne ulice, a remonty trwają w szczycie największego natężenia ruchu, czytamy. Pełną listę prac, które trwają w Warszawie, znajdą Państwo także na stronach Polskiego Radia i w artykule pod tytułem Polityka chaosu, Warszawa tonie w korkach. A dobra informacja jest taka, że stojąc w aucie można pozdrowić na przykład innych kierowców, uśmiechnąć się oraz pokontemplować otaczającą przyrodę. Zapraszam na polskieradio.pl i na polskieradio24.pl. I can't. Dobra wiadomość jest taka, że biało-czerwoni wygrali wczoraj z Wyspami Owczymi. W jakim stylu było to zwycięstwo, to już państwo oceniają i także komentarze w tej sprawie do nas płyną. Ja się nie mogę nadziwić, że my mamy indywidualnie naprawdę wielu świetnych piłkarzy, a jak się chłopaki zbiorą na tydzień czy na parę dni na zgrupowaniu, to grają taką kiszkę, że to po prostu jest katastrofa. Także ja nie wiem, o co chodzi, ale my jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, który może mieć i ma świetnych piłkarzy, a nie potrafi grać w piłkę. No to może jeszcze jeden głos, który uda nam się połączyć z tym, co mówił przedmówca. Myślę, że należy się z taką informacją zawsze podzielić, żeby wierzyć w swoje siły, możliwości. Może tej wiary brakuje, bo jeśli chodzi o kibiców, proszę państwa, to mam wrażenie, że oni mają niesamowitą wiarę w biało-czerwoną reprezentację, są niesamowicie wierni od lat i przy okazji porażek i potknięć przeróżnych oni i tak wspierają biało-czerwoną drużynę. Akurat wczoraj się udało, co będzie w przyszłości, tego jeszcze nie wiemy. Ale jeśli chodzi o to, co dziś, to czekamy także na reminiscencje i państwa przemyślenia dotyczące wczorajszego spotkania. Thank you.